ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯದ್ಬೃಹತಿರ್ವಿಶ್ವಮಾಯನ್ಗರ್ಭಂ ದಧಾನಾ ಜನಯಂತಿರ್ಯಜ್ಞಂ ಯೋ ದೇವೇಶ್ವದಿ ದೇವ ಏಕ ಆಸೀತ್ ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೀಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅಹಂ ವೇದ ಕೆ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ಸಮಯ ಹಮಾರೆ ವಿಚಾರ ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೇ ಹೈ ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त के मंत्र. इस सूक्त का नाम हिरण्यगर्भ सूक्त है, इसलिए इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति है, इसका देवता कह है और इसका विषय सृष्टि की रचना है. हमने इस मंत्र को पढ़ते हुए देखा, आपोह यद बृहतिर विश्वमायन, ये बृहति आपह जो हैं ये जब प्रकाशित हो रही हैं, संसार में प्रकट हो रही हैं, आ रही हैं, ये बहुत सारे रचना का मूल बनी हुई हैं, परमाणुओं का संग्रह किए हुए हैं. विश्वमायन गर्भम दधाना जनयंतिर अग्नि, जो उस गर्भ का धारण करने का कारण बन रही हैं, उस हिरण्यगर्भ की रचना का आधार बन रही हैं, और उस हिरण्यगर्भ से जो समस्त देवलोक दिव्य जगत का निर्माण हो रहा है, वो देवता लोग देवेश्व अधिदेव एक आसीत, सब देवताओं में जो सबसे ऊपर है, सबसे बढ़ चढ़कर है, वो ये गर्भ उसी का है, उसी में है, उसी ने उसको धारण किया है. तो ये जो तस्मात अग्नि समिध सूर्य सोम औषधयो, ये जो है तस्माद अग्नि ही, उससे परमेश्वर से ही अग्नि उत्पन्न हुआ है. हमको लगता है अग्नि परमेश्वर से कैसे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उत्पन्न करने के दो ही चीजें हैं, एक तो उपादान है, एक निमित्त है. उपादान में प्रकृति है और निमित्त में परमेश्वर है. तस्माद अग्नि समिद्धो यस्य सूर्य, कहता है ये अग्नि है ये उसी का है, ये सूर्य है ये भी उसी का है, उसने उसी को तो रूप बदल के अग्नि को ही तो सूर्य दिया है. हमने पीछे देखा था कि भाई उसको अग्नि कहो, जातवेदा कहो, सूर्य कहो, बिजली कहो, वो एक ही चीज है. पृथ्वी पर हम उसे अग्नि कहते हैं, अंतरिक्ष में उसे बिजली कहते हैं, द्युलोक में उसे सूर्य कहते हैं, पदार्थों में उसको जातवेदा कहते हैं, ये सारे के सारे नाम अग्नि के ही तो हैं. तो वो बना रहा है, जैसे मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी से कुछ बनाना हो तो मिट्टी तो नहीं बनाती, मिट्टी से कोई चीज बनाई जाएगी तो कुम्हार बनाएगा, कलाकार बनाएगा, तो वो चाहे घड़ा बनाए, चाहे शकोरा बनाए, चाहे परात बनाए, चाहे कुछ और बनाए, वो दीपक बनाए, सुराही बनाए, मटका बनाए, जो इच्छा हो बनाए. तो अब बनाया किसने? आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी ने बनाया, लेकिन मिट्टी के बिना तो बना नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें बनने वाली दोनों चीजें विद्यमान हैं. जो घड़ा बना है उस घड़े में मिट्टी भी है, लेकिन उस घड़े में कुम्हार भी है, लेकिन कुम्हार स्वयं नहीं है, कुम्हार का कौशल है, कुम्हार का ज्ञान है, और वो उसके अंदर विद्यमान है. तो वैसे ही संसार के पदार्थों में उसका कौशल विद्यमान है, इसलिए कहा है तस्माद अग्नि समिद्धो यस्य सूर्य सोमात परजन्य औषधयो रसाश्च, तो वनस्पति औषधियां ये सब उसी से बनी हुई हैं. उस अग्नि उस परमेश्वर से ही अग्नि का निर्माण हुआ, उस परमेश्वर से ही सूर्य का निर्माण हुआ, उस परमेश्वर से ही औषधि वनस्पतियों का निर्माण हुआ। तो और उसी ने ये मनुष्य बनाए और इनमें एक सामर्थ्य पैदा किया। और सामर्थ्य क्या पैदा किया? वो सामर्थ्य हमको संसार में कैसे दिखता है? वो संसार में सामर्थ्य, जो सामर्थ्य चेतन में है वो जड़ में नहीं है। जड़ क्योंकि उपादान है इसलिए उसके अंदर कर्तृत्व नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि चेतन से चेतन उत्पन्न होता है, चेतन एक दूसरे चेतन को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए वृक्षों में जीव है। ये बात कैसे है कि वो वृक्ष अपने बीज से एक दूसरे वृक्ष को उत्पन्न कर सकता है? जैसे एक मनुष्य को उत्पन्न कर सकता है, एक पशु को उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो जितने तरह के जो प्राणी हैं इस संसार में, प्रजातियां हैं, वो प्रजातियां अपने जैसे संतान को जन्म दे सकती हैं। तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्य सोमात परजन्य औषधया, उसमें सोम गुण आता है तो सब औषधियां पैदा होती हैं। परजन्य से, परजन्य कहते हैं वर्षा को, और वो परजन्य का संबंध किससे है? अग्नि से। और गीता में उसे कहा है यज्ञ से, यज्ञाद भवति परजन्य। वो कहते हैं यज्ञाद भवति परजन्य, क्यों? परजन्य यज्ञ से क्यों होता है? यज्ञ तो कुछ होता नहीं, हम तो ओमसा नाम को यज्ञ देते हैं। कहता यज्ञ नहीं, यज्ञ प्रक्रिया है, यज्ञ वो तरीका है जिस जो परजन्य का कारण है। और परजन्य का कारण कौन है? सूर्य का ताप है, यज्ञ में भी ताप है। तो अन्नाद भवंति भूतानि परजन्याद अन्न संभव, अन्ना यज्ञाद भवति परजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। जब कोई क्रिया होगी, कोई पुरुषार्थ होगा, कोई काम होगा, कोई मेहनत होगी, तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो निकलेगा ना। तो ये परिश्रम जो किया गया, परमेश्वर ने जब परिश्रम किया उससे यज्ञ बना, और यज्ञ का फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो परजन्य होगा। तस्माद अग्नि ही समिधो यस्य सूर्य सोमात परजन्य औषधया, तो ये सोम से ये जो परजन्य बना तो औषधियों में वो सोम बनकर रहता है, रस बनकर रहता है। और पुमान रेतः सिंचति योषितायाम बहुवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता, कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार में संसार को बनाने चलाने की विधि बना दी, वनस्पतियों में बना दी, पशु पक्षियों में बना दी, मनुष्य में बना दी। और ये निरंतर का जो क्रम है ये किसने बनाया, किसने चलाया? तो ये जो चातुर्य है, ये जो कौशल है, ये जो विज्ञान है, ये जड़ का काम नहीं है। ये जब तक इसके अंदर शरीर में जीव नहीं हो तो इनमें से कोई काम नहीं होता, कोई मुर्दे से मुर्दा नहीं पैदा होता। तो वैसे ही मिट्टी से घड़ा नहीं पैदा होता, लेकिन पेड़ के बीज से पेड़ पैदा होता है, मनुष्य के बीज से मनुष्य पैदा होता है, जो पशु के बीज से पशु पैदा होता है। तो ये जो चेतना है, ये चेतना जैसे परमेश्वर ने इस जड़ प्रकृति को लेकर के इस संसार की रचना की, चेतन पदार्थों की मनुष्यों के रूप में, पशुओं के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में इनकी रचना की, तो उसने दोनों चीजों की रचना की, जड़ की भी रचना की, चेतन की भी रचना की, समुद्र की रचना की, पहाड़ की रचना की, बड़े बड़े पत्थरों की रचना की, हीरे मोतियों की रचना की, रत्नों की रचना की, मिट्टियों की रचना की, पता नहीं क्या क्या रचना की, वो केवल जड़ पदार्थों से की। और उसने जड़ और चेतन को मिलाकर रचना की, तो पशुओं की रचना की, पक्षियों की रचना की, कीट पतंगों की रचना की, सरीसृपों की रचना की, असंख्य तरह के प्राणियों की रचना की, मनुष्य की रचना की। उसने केवल मिट्टी से, केवल प्रकृति से, केवल जड़ से रचना की, वो रचना आपके सामने है। और उसने जो जड़ और चेतन को मिलाकर रचना की, क्योंकि अकेले चेतन की रचना तो कुछ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि चेतन में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। आप कहेंगे कि जैसे प्रकृति से उसने रचना की, ऐसे जड़ से, जड़ प्रकृति से यदि वो रचना कर सकता है तो चेतन से क्यों नहीं करता? चेतन से कर सकता है, लेकिन चेतन में परिवर्तन नहीं आता। चेतन नित्य है, चेतन सूक्ष्म है, चेतन निराकार है, उससे रचना कैसे करोगे? तो उसके साथ लेकर रचना कर सकता है, और वो साथ लेकर उसने वैसी ही रचना की जैसे दुनिया को उसने रच डाला, वैसे उसने दुनिया के शरीरों को बना डाला, पशु पक्षियों के शरीरों को बना डाला, मनुष्यों के शरीरों को बना डाला। और इनमें यह सामर्थ्य कि जैसे वो जड़ चेतन दोनों से चीजों का निर्माण करता है, वो जीवात्माओं से प्राणियों का निर्माण करता है, और वो जड़ पदार्थों से वस्तुओं का निर्माण करता है, वो योग्यता इस चेतन में भी है। ये जड़ वस्तुओं का भी निर्माण करता है, घर बनाता है, दुकान बनाता है, मकान बनाता है, बड़े बांध बनाता है, बड़े कुछ कुछ बनाता रहता है जो जड़ पदार्थों से बनाता है, और ये चेतन से भी बनाता है, अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है, प्राणियों को उत्पन्न करता है, उनके अंदर भी विकास लाता है, उनको भी ज्ञान विज्ञान से युक्त करता है। तो जैसे परमेश्वर जड़ चेतन दोनों का उपयोग करते हुए इस संसार की रचना करता है, वैसे ही परमेश्वर भी, परमेश्वर की शिक्षा से मनुष्य भी अपने चेतन शक्ति के द्वारा कुछ जड़ का और कुछ जड़ चेतन दोनों का उपयोग और निर्माण करता है। तो ये जो अद्भुत रचना का कौशल है, ये देवेश्वधि देव एक आसीत, वो मेरे अंदर जो भी कुछ रचना का काम है उसका भी वो रचनाकार है। मुझे इस शरीर के रूप में उसने जो रचना का काम दिया, इस रचना से मैं दूसरी रचनाएं कर सकता हूं, लेकिन वो रचना मूल रूप में मेरी नहीं है। उनको मैं एक संतान को जन्म दे सकता हूं, लेकिन वो संतान मूल रूप से मेरी बनाई हुई नहीं है। जब तक उसमें परमेश्वर का योगदान न हो, परमेश्वर की व्यवस्था न हो, परमेश्वर का कार्य न हो, परमेश्वर के नियम न हो, तो वो नहीं बन सकता। तो इसलिए यहां पर एक शब्द डाला गया है, यो देवेश्वधि देव एक, वो इन सब देवत्वों में भी देव है, सबसे बड़ा देव है। और वो सबसे बड़ा देव है इसलिए क्या है, कहता है इसका जो अंतिम चरण है वो कह क्या कह रहा है, तस्मै कस्मै देवाय हविषा विधेयम। हम ऐसे ही उसके सामने नहीं झुक रहे हैं, हम ऐसे ही उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं, हम उसको बिना जाने नहीं बोल रहे हैं, हम उसके सब ज्ञान विज्ञान को समझते हैं, और हम चाहते हैं कि उसका ज्ञान विज्ञान कला कौशल हमको प्राप्त हो। हमारे उपासना करने का प्रयोजन क्या है? कि हमारे दुख दूर हों, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे भौतिक हों, चाहे आध्यात्मिक हों, चाहे आधिदैविक हों, उन सबके निराकरण का कोई साधन यदि किसी के पास है तो वो परमेश्वर के पास है। तो उस परमेश्वर के पास जो साधन है उनका उपयोग हम कब कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर से वो प्राप्त करें। परमेश्वर के पास हमें प्राप्त कब हो सकता है? जब हम उससे पास जाएं। हमें कोई ज्ञान चाहिए, हमें कोई वस्तु चाहिए, हमें कोई विचार चाहिए, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? जिसके पास वो है। हमें जो कोई भोजन चाहिए तो भोजन कराने वाले के पास जाने पड़ेगा, जिसके पास भोजन है उसके पास जाना पड़ेगा। हमें कोई बात सीखनी है तो जिसके पास है उसके पास जाना पड़ेगा, तभी तो वो हमको सिखाएगा। कोई बात पूछनी है, कोई मन में शंका है, जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? जो उसको समाधान कर सकता है उसके पास जाना पड़ेगा। तो यह कह रहा है कस्मै देवाय, मैं वैसे ही किसी के पास नहीं जा रहा हूं, बिना सोचे बिना जाने मैं नहीं जा रहा हूं। जो मुझे चाहिए नहीं उसके लिए भी मैं नहीं जा रहा, मुझे चाहिए उसके लिए जा रहा हूं, मुझे जो चाहिए जिसके पास है उसके पास जा रहा हूं। तो ये जो कस्मै देवाय हविषा विधेम है, ये बड़ा सारपूर्ण कथन है। वो परमेश्वर कैसा है ये इस मंत्र के तीन चरणों में बताकर चौथे चरण में कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। और जब उसके पास मैं जाऊंगा तो आधा अधूरा थोड़े ही जाऊंगा, संपूर्णता के साथ जाऊंगा, आधे मन से नहीं जाऊंगा। आधे मन से जाऊंगा तो आधा ही तो ला पाऊंगा, आधा ही तो ले पाऊंगा मैं, यदि अपना पात्र अच्छा नहीं रखूंगा, पात्र में बड़ा नहीं रखूंगा, पात्र में उपयुक्त नहीं रखूंगा, तो मुझे जो प्राप्ति होगी उसको मैं रखूं समाऊंगा कैसे? तो इसलिए मैं अपनी पात्रता को पूर्ण करना चाहता हूं। तो ये कहता है कि हविषा, मैं हवि बन जाना चाहता हूं, मैं समर्पण के योग्य बन जाना चाहता हूं। और समर्पण कोई मेरी मुझे पसंद है इसलिए नहीं है, समर्पण उसका होता है जो उसको पसंद है। मैं जो कुछ समर्पित कर रहा हूं वो मेरा होने के साथ साथ वो उसका हो जाए, उसको पसंद आ जाए, उसके काम आ जाए, ऐसा भी तो चाहिए। मैं किसी को कुछ चीज दे दूं और वो उठाकर फेंक दे तो मेरे समर्पण का क्या लाभ हुआ? मेरे समर्पण का लाभ तो तभी है जब मेरे समर्पित वस्तु उसके उपयोग की हो, उसको स्वीकार्य हो, उसको पसंद हो, उसको अच्छी लगती हो, तब तो मेरे समर्पण का लाभ है। मैं बेकार की सब चीजें ले जाकर उसको डाल दूं तो वो कहता है कि कचरा क्यों लाया? इसीलिए अपने यहां एक कहावत बनी है, मरी ही बछिया ब्राह्मण को दान, जो मेरे काम का नहीं है वो किसी को दान कर दो, उस दान को कौन स्वीकार करेगा और उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा? आप समर्पण से चाहते क्या है? आप किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में उससे प्रेम चाहते हैं, और प्रेम करके प्रेम चाहते हैं तो वो आपका प्रेम उसके प्रेम को जागृत करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम को पैदा करने वाला होना चाहिए। तो मैं यदि ईश्वर से प्रेम करूं और वो प्रेम मेरे लिए ईश्वर के अंदर प्रेम न जगा सके, मेरा प्रेम किस काम का? तो इसलिए शास्त्र कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। अरे भाई, उसके लिए जो ऐसा ऐसा ऐसा है, ऐसा है तो ऐसे के लायक, ऐसे के योग्य बनकर के हम समर्पित हो रहे हैं। हम अयोग्य बनकर समर्पित होंगे तो हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसको भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हम समर्पित तो होंगे तो उसके योग्य बनकर समर्पित होंगे, और उसके योग्य बनकर समर्पित होंगे तो जब हम उसके योग्य होंगे तो कुछ न कुछ हमारी योग्यता के लिए वो धन्यवाद करेगा, साधुवाद करेगा, कुछ प्रतिदान करेगा, कुछ अनुग्रह करेगा, कुछ कृपा करेगा, कुछ तो हमारे लिए अनुकूल होगा। इसलिए जो इसमें शब्दावली है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हर तीन चरण जो हैं वो परमेश्वर के महत्व को बता रहे हैं, परमेश्वर की योग्यता को बता रहे हैं, परमेश्वर के विज्ञान को बता रहे हैं, और उस विज्ञान को बता रहे हैं जिस विज्ञान से मेरा सीधा जुड़ाव है, जिस विज्ञान से मैं मिला हुआ हूं, और वो विज्ञान इस संसार का विज्ञान है। तो इस संसार के विज्ञान से मैं सीधा जुड़ा हूं, मेरी हर बात संसार की बात से जुड़ी हुई है। तो इस संसार के विज्ञान में मैं जब समझूंगा कि वो कितना बड़ा है, उसका कितना बड़ा काम है, उसका कितना बड़ा उपयोग है, तब मैं उसको अपने अनुकूल पाऊंगा, मैं उसके अनुकूल बन जाऊंगा। मुझे कोई कब रखेगा अपने पास, मुझे कब कौन पसंद करेगा? जब मैं उसके किसी काम का हूंगा, मैं उसके किसी उपयोग का हूंगा, जब मैं उसकी बात सुनने योग्य होऊंगा। यदि कोई मेरी बात ही नहीं सुने तो मैं उसके पास रखकर क्या करूंगा, उसको अपने पास रखकर क्या करूंगा, मैं उसका बनकर क्या करूंगा? तो इसलिए वो कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात मैं ऐसे उस परमेश्वर को उसके योग्य बनकर अपने को समर्पित करता हूं। ओ शांति शांति। शांतिः।